biz insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlüğe düşerek nice sıkıntılarla taşımıştı. Sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. Öyleyse bana ve anne babana şükret. Dönüş ancak banadır.